victòria en el primer partit de Lliga, 3 punts, que no sé si després de combinar la pretemporada una mica irregular, en què les coses no acaben de sortir, dona una mica de tranquil·litat aquesta victòria. Pues... No, a mi em dona tranquil·litat el dia que jo vagi a l'equip millor del que he vist avui. Aquest del resultat, el resultat és bo, si és veritat, però bueno, no acabem de deixar el que voldríem, fins a estar gustant més del que ens pensàvem. Ja jo estaré tranquil el dia que l'equip faci el que jo vull que faci. Som 34 jornades, queden 33, però començar guanyant sempre, com potser és el de menys, no? Però sempre és important començar amb 3 punts i sobretot després de com s'ha donat el partit, no? Que se'ls ha posat força malament al final, amb l'expulsió de Moñino i l'empat a un amb aquell gol de penal, no? Què has pensat en aquell moment, Arnau? He pensat que a vegada podíem fer igualment. Sabíem com li hem de fer igual a aquest equip i si he dit que avui t'importava menys estar en 10 o en 11, perquè era qüestió de fer alguna jugada bona i guanyar-s'hi l'esquena. No? A la primera vegada ho he intentat, ho hem fet un cop i a la segona part un altre, però era molt clar la manera d'atacar i ho hem fet i al final hem tingut sol d'estaven, no? Però ja que la manera de fer-ho estava molt clara i l'estima de fer-ho per la primera part. Els gols de Paul i de Jairo, dos jugadors importants en l'equip, que donen confiança, no, en els jugadors? Sí, això espero. Els davanters sempre els hi van a fer gol i en aquest cas dos dels davanters s'han estrenat. Han trobat el meu bon partit també, per tant des de davant estic content. Però mig camp i a darrere és on ens està gustant una mica més i espero solucionar. Com has vist l'equip en línies generals, Arnau? L'hora del partit, molta calor, ha costat, no?, aclimatar-se a les condicions del camp i també de climatològiques. Costat perquè fa molt de calor, el camp és molt petit, ells jugant molt directe i és un partit de rebots constant, d'estar molt atent a la segona jugada, pràcticament no passa per mig camp, i això es fa complicat per tots els equips. Els equips que vinguin aquí els hi passarà mateix que ens ha passat a nosaltres. A l'equip, bueno, l'equip l'únic però que li poso és que potser els veig una mica massa tensionats, massa responsabilitzats, i hem d'entendre que estem a principi de temporada i que els errors que es cometen ara es poden solucionar, no falta sortir tan nerviós a jugar. Per lo demés, els nanos sempre fan tot el que poden, estan més o menys acertats, però fan tot el que poden, no tinc res per reprotxar-los. A què veus aquesta pressió, aquesta tensió que comentes, Arnau? Pot ser la pressió que pot tenir l'equip per quedar en les primeres posicions? El nostre equip té molta història i és així, com s'agraia, no? I no és el mateix ficar-se la samarreta de la Unió que la samarreta del Júnior. Això pesa, la història pesa, els anys que li ha estat a segona pesa, els anys que els ha estat a segona B pesa, haver fet una semifinal de Copa pesa, el camp que tenim, l'afició, tot pesa i els jugadors pues, són molt responsables d'això, ho saben, i a vegades pues, això els hi passa factura, però va, és qüestió que en mica es vagin acostumant a la nova categoria i tot anirà millor. Què n'esperes d'aquest Figueres, Arnau? N'espero competir tots els partits. Sé que no, que ens costarà ser superiors com l'any passat amb els partits. Aquest any tot serà més igualat i espero que ningú ens passi per sobre, competir i poder estar vius pues, fins als últims 10 partits per intentar pues, estar a la part davantera. Doncs Arnau, moltes gràcies i molta sort.